sababu sijajua mimi, sababu sijajua bado. Japo ulicheka moyo wangu, kakukabidhi siri zangu mimi, kakupeleka mpaka kwetu, mpaka kwetu, mpaka kwetu kunani. Zawadi kibao sipopenda nako, ulizileta kwangu nyumbani, na mabusu kibao midomoni mwangu, ili mnadi teke akili yangu. Ukanambia ujewe kufanya mapenzi ma, kwamba mimi ndo kwanza wako mpenzi, nikuvumilie japo ipite hata miezi, na magoti ukafika kuna machozi. Sababu nikupenda mimi, nakupembeleza mimi, sababu nikupenda mimi, kakupembeleza. Na sina uhakika, ananambia kinimvumilie, nivumilie, ndivyo vita vya haraka. Sura yake ya upole ndo niliposa mimi, kila nambia tu mimi nimwamini. Uja natembea na rashi pushi, kaki wangu wa karibu nimedhani uzushi. Mie nimekaa eti namvumilia, namvumilia, kumbuko mtu anang'ata. Mangu ulikosa nini mtoto wa kike wewe, kila cha thamani kwako timisie. Ina maana vyote kazi bure, na ninamba kisogo kuna kwenda kule. Akili yangu ono naikoroga, mapenzi yetu ono na vuruga. Nikuhiza mwanzo nikata, kibaba mbogo kumbe mazimata. Nafsi yangu inakosa raha kabisa, mlichokifanya kwangu basi natosha. Bila wewe basi, mapenzi mina wewe basi, mina wewe basi. Sababu sababu sijajua mimi, niliyofanya mitende nini, niliyofanya nangisa, huku moyo wangu na mbili mtafani. Sababu sababu sijajua mimi, niliyofanya mitende nini, niliyofanya nangisa, mitafani moyo wangu na mbili mtafani. Sababu sababu sijajua mimi, niliyofanya mitende nini, I'm not afraid of the dark.